to bingi si bandeko ya lingomba tolomba yo ayo kimpasi mingi na mamboko ya minganga mosole baby kasi nzoto bola mute lokola mwasi oye sopaki makila mbula zomi na mibale tosimbi elamba na yo kiti sanguya na yo loba liloba seluko ndeko nanga kobika di just un seul mot. Dis juste un seul mot et il sera guéri. Wana malobana yo mimonisa sabilaka na yo lokole bonsono na etima ya Bethesda azalaki na moto te oyo akokaki kobwaka ye ntango mai ekoningana tozangi moto akosalisa biso tala toye epai na yo loba liloba se yoko konanga kobika di just un seul mot et il sera guéri di just un seul mot. Sakate mokano na yo esalema wana losambo na biso tosala nini kolo pote abika lopitalo ezongisi ye nako baluki maladi emonani te mokili elobi mpasi na ye ezali na maboko ya bato kolo yo loba liloba se yoko bongo ndeko nanga kobika di just un seul mot et il sera guéri. Il sera guéri.